بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے نیت سے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی یہی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے نیت سے نہایت توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، رب العرش الكريم، فتعالى الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدقت يا رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم مدنی چینل کے سلسلے اجتماع ذکرونات میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس مبارک سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہم تلاوت قرآن پاک بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور حمد و مناجات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں بھی پاتے ہیں، اور اولیاء اکرام کی مناقب بھی الحمدللہ سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس مبارک سلسلے میں آپ سے مدنی التجا ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر شریک رہیے اور اس کی برکتیں پائیے. الحمدللہ ہم نے تلاوت سماعت کی، اب انشاءاللہ عز و جل حمد باری تعالی کے چند اشعار انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہو سکے تو جو انداز ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ میں عطا فرماتے ہیں کہ جب نعت سنی جائے یا مناجات ہو تو ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ نگاہ نیچی کیے، اور نعت پاک ہو تو گنبد خضرا کا تصور ہو. اس مبارک انداز کے ساتھ اگر ہم شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مزید برکتوں سے مالا مال ہوں گے. آئیے حمد باری تعالی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قلب کو اس کی رویت ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو، بلکہ خود نفس میں ہے سبحانہ. عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو سجو اللہ. سی جانگی اور ہر جا ہے تو تم نظام سے مرا سے سو تم نظام سے مرا سے سو ظلمت کداب آئے نور وہ اپنا ظلمت کداب جگمگا اٹھے دل چہرہ ضیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ضیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام جو کہ ہمارے سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا مصطفی رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوری, آپ کا بہت ہی مشہور زمانہ کلام تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ اجانانا. آئیے مل کر جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے اور حصول ثواب کے لیے نعش شریف پڑھوں گا، آپ بھی نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ ہو سکے تو گنبد خضرا کا تصور بان کر اشک باری کرتے ہوئے نعش شریف سماعت فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، حسرت پوری ہو ہر آرز پر آئے، سب حسرت پوری ہو کان ذرا ڈر گئے، وہ کان ذرا ڈر گئے، سن لے میرا افسانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے چوچے اب سنگ در جانا، چوچے لاہی اب سنگ در جانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، آباد سے فرما ویران دل آسی، آباد سے فرما ویران دل نوری، جلوے تیرے بس جائے، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، حشر گے روشن نوری کئی کاشانہ، حشر گے روشن کاشانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جا جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے، تو آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، تو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تو تیرے ٹکڑوں ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے ساتھ یاد قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یا ربی تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا میرے آقا کا نور مجسم میرے آقا کا نور مجسم میرے آقا کا نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا مجھے جمال خدائی نور مجسم اے مبلغہ کا جتتے کر تو ان سے سینے میں اک کر تو ان سے سینے پوری موت سے بچا جا پوری موت سے بچا جا بدنی مدینے والے تیرے آقا نور مجسم تیرے آقا نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال جلائی میرے آقا نور اور تو جہاں تو جہاں کے کدی کاریا کدی تیرا کام گئے ٹوٹا بدنی مدینے والے میرے آقا نور مجسم آقا نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدا کہوں مجسم آقا کہوں مجسم تیرے غمگی میں چاہتا گھڑی پسند رہ گئی گھڑی پتا مدینے والے میرے آقا نور مجسم میرے آقا نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. آئیے اگلا کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حق محبوب کی ہم مد حسنا کرتے ہیں اپنے سے آئینہ دل کی جدا کرتے ہیں ہم وہ بندے بخش دیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. کرم جو آپ کا ہے سیدِ ابرار ہو جائے, کرم جو آپ کا ہے سیدِ ابرار ہو جائے, کرم جو شفاعت آپ پر ہے تو بیڑا پار ہو جائے, شفاعت آپ اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم اجتماع ذکر و نعت میں کچھ مدنی پھول بھی سنا کرتے ہیں. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں سے ہم کچھ مدنی پھول جو ہے پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ آج کل ایک تعداد ہے جو کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، کسی آفت میں گھری ہوئی ہے. تو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ من عالیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے کے لیے، طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہو، ہر موقع پر صرف صبر صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے. حضرت سیدنا داؤد علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب، تیری رضا کی حصول کے لیے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس پریشان انسان کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اسے کبھی بھی نہیں اتاروں گا. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے، اور یہ مدنی پھول اپنے ذہن میں ہمیں بٹھانا چاہیے، ذہن بنا لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حسن بن زکوان علیہ رحمت الرحمن کو ان کی وفات کے ایک سال بعد خواب میں دیکھا تو استفسار کیا، یعنی پوچھا، کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ فرمایا، دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے وہ گھپ اندھیری قبر جسے دنیا کا کوئی برقی بلب روشن نہیں کر سکتا، انشاءاللہ عز و جل وہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے پریشان حالوں کے لیے نور نور ہو کر جگمگا اٹھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ اول کے صفحہ 187 پر ہے. اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا. یہ حکایت توجہ سے سماعت فرمائیے, اور اس سے جو ہم نے سبق حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا. اس کے پاس ایک مرغا, ایک گدھا اور ایک کتا تھا. مرغا صبح نماز کے لیے جگاتا, گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا, اور کتا اس کے مکان و سامان کی رکھوالی کرتا. ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی. گھر کے افراد اس نقصان پر پریشان ہوئے, مگر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا. پھر کیا ہوا, چند دن بعد بھیڑیے نے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا. اہل خانہ غمگین ہوئے, لیکن اس نیک آدمی نے یہی کہا اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا. پھر کچھ عرصے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا, تو تینوں اس کے جو جانور تھے وہ یعنی مر گئے. جب اس کا کتا بیمار ہو کر مر گیا, اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کچھ روز کے بعد یکایک دشمنوں نے, جہاں وہ رہتا تھا, یکایک دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر شب خون مارا, یعنی رات میں حملہ کر دیا, اور جانوروں کی آواز سن سن کر گھروں کا کھوج یعنی پتہ لگایا, اور مال و اسباب سمیت سب گھر والوں کو قیدی بنا کر لے گئے. اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور ہی تھا ہی نہیں جو بولتا, لہذا دشمن کو اندھیرے میں اس کے مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا, اور اس طرح وہ اس آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہا, اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو, اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حکایت سے درس ملا کہ جب بھی کوئی بیماری, پریشانی, بے روزگاری وغیرہ, آزمائش آ پڑے تو ہمیں یہی سمجھنا اور کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کیونکہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. مثلا گھر میں چوری ہو جائے تو اگرچہ نقصان, مالی نقصان ہوا, مگر یہی کہنا چاہیے اللہ عز و جل جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کیونکہ اگر ڈاکو حملہ کرتے تو شاید مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو جاتا, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بسا اوقات دنیا میں ملنے والی نعمت بڑی, بہت بڑی مصیبت کا باعث بھی بن جاتی ہے. مثلا کسی کا 5 کروڑ کا بانڈ کھلا, بظاہر یہ خوشی کے مارے پاگل کر دینے والا معاملہ ہے, مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے حق میں یہ نعمت ہے یا مصیبت. اس رقم کے ذریعے مسجد کی تعمیر کی سعادت ملے گی, یا اس دولت کے سبب ڈاکوؤں کے ذریعے جان بھی چلی جائے گی؟ کس کو معلوم یہ کروڑوں روپے عیش و عشرت میں وسعت کے لیے آئے ہیں, یا انعام یافتہ کے لیے اپنے گھر کے کسی اہم فرد کی بیماری کے علاج کے لیے پہنچے ہیں؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, کوئی بھی مصیبت آئے, پریشانی آئے, تو ہمت نہیں ہارنی. اگر صبر کریں گے انشاءاللہ عز و جل دونوں جہان میں بیڑا پار ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش برساتا ہے، پھر جب وہ بندہ اپنے رب عز و جل کو پکارتا ہے اے میرے رب عز و جل، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کروں گا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، کہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے، 1 ماہ کے مدنی قافلے، 12 ماہ کے مدنی قافلے جو ہے وقتاً فوقتاً سفر کرتے ہیں، اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں جو ہے شریک ہوں، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، اپنے جو آپ کے مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پر صبر کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے ایک بہت ہی پیارا کلام جو کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اس کو پڑھا کرتے ہیں، اور جب چل مدینہ کی محفل ہوا کرتی تھی، اجتماع ذکر و ناد جو ہوا کرتا تھا، اس میں یہ کلام اکثر پڑھا جاتا تھا، اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اسے بہت ہی پیارے انداز میں پڑھا کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کلام کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدعا زیست کا میں نے پایا، مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا رب سایا، سب سے سے بچا تو چلو میں نظر سب سے بچا تو چلو ایک نئی نعت سنانا تو چلو ہاں پہلے کچھ عشق بہانا تو چلو اور ایک نئی نعت سنانا تو چلو سیدی انتا دیدی سیدی سینہ میرا کیسے سوپے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ مولا علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی اذن مل جائے گل مدینے کا اذن مل جائے گل مدینے کا اذن مل جائے گل مدینے کا اذن مل دیدار مومن کی معراج سینے کا زخم دل چھ دیا دینے کا کتنے مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم یا رسول اللہ بہت غریب ہے مجبور ہو گئے سے ہے تیرے دھرم ورنہ نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ میرے دل کی کر دی میرے دل کی کلی گاؤں سے چمچ دل کی کلی ہو سیا سم تیرے اپنے مالک کیا تیرے جل کو تیرے سے دنیا کلی ہو سیا سم در سے دنیا کلی ہو سیا سم سنگا سنتی السلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا ستار یا غفار. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله عز وجل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز وجل اس اجتماع ذکرونات کے فیضان سے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ عز وجل ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل جو جو دعائیں کی گئیں، جو جو التجائیں کی گئیں، اسے شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کو بھی اپنے پاک گھر کی بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما. بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ عز و جل اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں، ہمارے سارے خاندان کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا دم حیات وابستگی نصیب فرما. یا اللہ عز و جل امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خوب خوب حصہ لینے کی سعادتیں عطا فرما. مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا عامل بنا. یا اللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضری کی اول تا آخر شرکت کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ہم سب کو حاضر ہونے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہر طرح سے صحت و عافیت نصیب فرما. آپ کی ہمشیرہ پھپھی ماں کو یا اللہ عز و جل صحت و عافیت نصیب فرما, مکمل صحت عطا فرما. علماء و مشائخ اہل سنت کا ہم سب پر سایہ دراز فرما. یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو ترقیاں عروج عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو امن کا, سکھ کا, چین کا گہوارہ بنا. عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ عز و جل دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. یا اللہ عز و جل جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما, جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ بھی قبول فرما. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں جو ہمارے ساتھ یا اللہ عز و جل مریض حاضر ہیں یا مریضوں کے نمائندے ہیں, سب کے مریضوں کو یا اللہ عز و جل شفا عطا فرما. ہم سب کی تنگ دستیاں, بے روزگاریاں, قرض داریاں, طرح طرح کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننی فی بحر ہم مغرق, خذ یدی سہل لنا اشکالنا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.